राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 52 के अनुसार 3 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम शरीर कुटुंब स्वाभाविक संसार स्वाभाविक स्वतः दिख है तो स्वतः है स्वाभाविक है ऐसा दिखता है ना। जैसे ये स्वाभाविकता दिखती है कम मनुष्य है और लोग है खाना पीना उठना बैठना संबंध आदान जाना ये स्वाभाविक स्वतः ही है। इसी तरह से ही परमात्मा तत्व प्राप्ति होने पर उत्तम से उत्तम सहज अवस्था होती है। खबर है उसको करना कराना चिंतन कुछ करना ही नहीं पड़ता। जैसे संसार है इसमें मैं करना क्या पड़ता है ऐसे ये लेना देना चलना फिरना खाना पीना स्वाभाविक हो रहा तो ये स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक सहजावस्था है जिसमें तत्व को प्राप्त करना है ध्यान करना है चिंतन करना है समाधि लगाना है कुछ करना कुछ नहीं है एक परमात्मा स्वाभाविक है उसको सबसे उत्तम सहज अवस्था बताया। परमात्मा की प्राप्ति में चलने में सबसे उत्तम वो सहज अवस्था है उत्तम सहज अवस्था। ये मध्यमा ध्यान धारणा धारणा ध्यान समाधि ये है उसे 2 नंबर की है जो समाधियां है और 3 नंबर का शास्त्र चिंतन है पुस्तक पढ़ना शास्त्र चिंतन विचार करना और 4 नंबर में तीर्थ यात्रा करना घूमना फिरना है। मान ये सब परमात्मा की तरफ चलने की चीज है पर उत्तम सहजावस्था है। तो सहजावस्था क्यों है उसका नाम अब भी सहजावस्था ही है वो अब भी जो हमारी गुरु सहज अवस्था दिखती है ये सहज नहीं है ये कृत्रिम है और वो सहज है। तो सहज कैसे है आप थोड़ा ध्यान दें। मूल में प्रकृति और पुरुष 2 है। पुरुष चेतन अंश है चेतन स्वरूप और प्रकृति जल स्वरूप है। चेतन निर्विकार सत है जो कहूं है और वो निर्विकार वो विकारी है। कैसे है तो आप ध्यान दें जैसे है आप अपने को बाल्यावस्था से अभी तक अपने को एक मानते मैं वही हूँ जो बालकपन में था उसको कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ मैं वही हूँ और शरीर वो नहीं है शरीर बदल गया है। तो शरीर और संसार ये एक है और आप और परमात्मा एक है। तो संसार बदलता है वो परमात्मा नहीं बदलता है। शरीर बदलता है आप नहीं बदलते हैं। शरीर के साथ मिलकर आप भी अपने को मैं बालक हूँ मैं जवान हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं रोगी हूँ मैं निरोग हूँ मैं धनी हूँ मैं निर्धन हूँ ये बदलने वाली अवस्था के साथ मिलकर अपने को ऐसा मान लेते हैं। आप न बालक है न जवान है न बूढ़े है न रोगी है न निरोग है न धनी है न निर्धन है ये बदलने वाली प्रकृति का अंश है ये, और वो आपका स्वरूप सहज है स्वाभाविक। अभी प्रकृति की अवस्था को तो सहज मानते हैं और उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना दूर मानते हैं, मन वो तो प्राप्त करना है और सहज तो सहज आपस में। इस तरह से वो सहज अवस्था क्या है कि प्रकृति का संबंध सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, तो वो होने पर वो सहज अवस्था स्वतः अनुभव में आ जाएगी। आपकी हमारी सबकी सहज अवस्था वैसी ही है, अभी वैसी ही है, उसमें परिवर्तन हुआ ही नहीं, होगा नहीं, है नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, वो सत वस्तु है, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा भी नहीं, हो सकता नहीं, वैसे स्थिति होने से सहज अवस्था है। तो अभी संसार की स्थिति को सहजावस्था माना है, उसको कृति साध्य है, सत्संग करेंगे, भजन ध्यान करेंगे, साधन करेंगे, तब उसकी प्राप्ति होगी, ऐसा माना है। परंतु वो प्राप्त होने वो सहजावस्था है, अभी ऐसी ऐसी ऐसी, जैसे सिद्ध पुरुष तत्व के जीवन मुक्त भगवत प्रेमी संत की होती है, वो अवस्था सबकी स्वतः है। वो अब इसमें जो अपनापन हो गया है, सहजावस्था मान लिया है, इसको स्वाभाविक मान लिया है, ये अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की है, और वो स्वाभाविक में अस्वाभाविकता कर ली। मानो तो प्रापणी उद्योग से वो मिलेगा, और ये तो सोचते है ही, कुछ भी करो मत करो, खाना पीना चलना फिरना यही सोचते, तो ये स्वतः नहीं, ये तो बदलता है, बालकपन से आज तक बदल गया ना, स्वतः कहाँ है, ये तो एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम ही बदलता है, केवल बदलना बदलना प्रवाह है। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर बहता है, इस तरह से ये शरीर और संसार है, ये निरंतर बह रहा है और बहता हुआ अभाव में जा रहा है। जैसे गंगा जी का जल समुद्र में जा रहा है, ऐसे ये सब अभाव में जा रहा है। जैसे कोई अभी पूछेगा आपका बालपन बताओ, तो बता नहीं सकता हूँ, क्यों, तो अभाव हो गया, वो तो अभाव नहीं में चला गया, ऐसे निरंतर नहीं में जा रहा है। तो ये नहीं है, और वो है ही है, वो अज्ञा अवस्था में भी है, विज्ञा अवस्था में भी है, किसी अवस्था में आप रहो, वो सदा अवस्था स्वतः है, वो स्वतः उसी को प्राप्त करना है। तो प्राप्त किया, नित्य प्राप्त है वो सबको ही, नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, और नित्य जो अप्राप्त है हमारे से अलग हो रहा है। आपके बालपन में जितना शरीर था वो नहीं है, वो अलग हो रहा है, हरदम अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है उसे अलग होना है, और नित्य प्राप्त को नित्य प्राप्त करना है, ये बात वास्तविक ख्याल में आ गया होगा, वो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, ये तो नित्य निवृत्त होना, उसे निवृत्त होना है, जो निवृत्त हो रहा है संसार सतह शरीर संसार सब निवृत्त हो रहा है, अलग हो रहा है, और वो नित्य ही प्राप्त हो रहा है, नित्य प्राप्त को प्राप्त कर इनको निवृत्त होना है। तो ये तो स्वतः ही निवृत्त हो रहा है, वो नित्य ही प्राप्त होता है। तो अब करना है कि जो हमने इसको नित्य माना है, इस मान्यता को मिटाना है, और कुछ नहीं करना है। तो मैं तो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये तो बदलता है। स्वाभाविक है तो आपका हमारा शरीर वैसा रहता, संसार वैसा रहता, तो रहता नहीं है तो ये नहीं है, वो है ही है। इसको बताने के लिए मैंने एक बात बताई थी कि लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, ये बात झूठी है, मर रहे हैं, ये सच्ची है। क्यों, जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, जन्मे थे जब जितनी लंबी आयु थी उसमें से जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए, ये बुरा नहीं मानना है, सच्ची बात है एकदम। अब आगादी कितना है इसका पता नहीं, पर जितने वर्ष आ गए तो मर गए, इसमें संदेह नहीं, और रहा है वही मर जाएगा ही, वो को जाएगा तो भाई आकर आप बैठे वो समय अब नहीं है, मैंने बोलना शुरू किया वो समय नहीं है, अभी मैंने कहा वो अभी नहीं है, ऐसे ये तो नहीं जा रहा है। तो संसार का तो वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है। मानो परमात्मा का साथ हमारा रहना ये तो ये नित्य है, संसार में साथ न रहना ये नित्य है। खूब सर उसी दिशा में आ जाएगी, वो नित्य रहना ये तो समझ में नहीं आएगा, पर संसार का वियोग नित्य ये बात तो अभी समझ में आई है, अभी शिक्षण समझ में आई है। अवस्थाओं का नित्य हो गया, आपके देश का नित्य हो गया, समय का नित्य आना अभाव हो गया, खेल कूद के जो चीजें थी वे सब बदल गई, साथी बदल गए, देश बदल गया, भाव बदल गया, मान्यता बदल गई, विचार बदल गए, ये बदल गए बदल गए तो प्रत्येक अनुभव है। तो वियोग नित्य रहेगा संसार का, तो वियोग ही नित्य है और उस परमात्मा का योग ही नित्य है। तो संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, जैसे अभी सत्संग में आ गए चले गए कल फिर आ गए, तो वियोग हो गया संयोग हो गया, संयोग का वियोग हो गया, वियोग का संयोग हो गया, ये है संसार, ये नहीं है जो नहीं रहता। और उस ना संयोग होता है ना वियोग होता है, वो है जो कहते हैं परिपूर्ण समय स्वतः है, तो उसका तो वियोग होता नहीं कभी, इसका योग रहता ही नहीं कभी, इसका संयोग वियोग होता है, वियोग इसमें सत्य है नित्य है, या तो उसका योग नित्य है, वो सदा ही सबको प्राप्त है, और ये किसी को कभी प्राप्त नहीं हुआ है, संसार किसी को मिला नहीं आज तक, कभी किसी को नहीं मिला है, और कभी मिलेगा नहीं, और कभी मिल सकता नहीं, कैसे मिले? आप नित्य रहने वाले सब अनित्य, इनका स्वभाव ही नित्य नाश की तरफ जाने का है, और आपका नित्य निरंतर रहने का ही है। अगर रहने का न हो तो उस जोड़ी में कौन जाए, नरकों में कौन जाए, स्वर्ग में कौन जाए, वैकुंठ कौन जाएगा? तो आप तो रहते हो और ये रहता है ही नहीं, ये तो सीधी सीधी बात है। तो नित्यता का चाहे अनुभव न हो परंतु इसकी अनित्यता का तो अनुभव हो ही रहा है, ये तो बदल ही रहा है, नित्य निरंतर बदल रहा है, सार बात है, सार एकदम। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतत, असतः भाव न विद्यते, असत जो संसार है इसका भाव विद्यमान नहीं है, इसका होनापना विद्यमान नहीं है, और असत है उसका भाव विद्यमान नहीं है, वो है ये नहीं हो सकता, और जिसको नहीं है नहीं हो सकता, वो नहीं है उसमें स्थित होने पर वो सहज अवस्था, वो सहज अवस्था प्राप्त हो। अब उसके बाद प्राप्त करना कुछ भी नहीं, कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है, ना जानना बाकी रहेगा, ना करना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा, कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त दे जाए, वो सब अपन हो प्राप्त। तो प्राप्त का अनुभव होना चाहिए, सीखना तो मैंने भी बात कह दी, आप भी सीख लो, आप भी कह दो, मैं भी करूंगा, पर कहना ही नहीं, केवल ये कहना है शास्त्री विद्या, ये शास्त्र पढ़ना, कनिष्ठा शास्त्र चिंता का है ना, ये तीन दर्जी उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, अरे कनिष्ठा शास्त्र चिंता, शास्त्र का विचार है वो तीसरे नंबर की है, वो आज चर्चा हो रही है, पढ़ाई हो रही है, पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, चारों वेद पढ़ गए, छह शास्त्र पढ़ गए, सब झाड़ गए, व्याख्यान दे दिया, पुस्तक लिख दी, कर दी, ये तीसरे नंबर की, इससे अगाड़ी सहजावस्था है, वो सहजावस्था फिर उस उपराध फिर प्राप्त करना कुछ बाकी रहेगा नहीं, न करना बाकी रहेगा, न जानना बाकी रहेगा, न प्राप्त करना बाकी रहेगा, तो कृतकृति हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, और मनुष्य शरीर पूर्ण होगा। अब मनुष्य शरीर की सफलता हो गई, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है वो सफल हो गया, फिर कुछ करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहेगा, ये तत्व है। इस तत्व में कोई कभी संदेह हो तो वो बात पूछो, आपका हूँ सज अवस्था है, ये मैं हूँ ये होना पर सज अवस्था है, स्वाभाविक है। क्या इसका मेहनत करी है आपने, किसी अभ्यास किया इसका, तो मैं हूँ इसका अभ्यास किया है, क्या इसका मनन किया है, क्या इसकी पढ़ाई करी है, कुछ नहीं है, स्वाभाविक मैं हूँ, वो हूँ है वो नहीं के साथ मिल गया, नहीं के साथ मिलने से मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तुम मूर्ख हो, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़े लिखा हूँ, अस्वाभाविक जैसे अस्वाभाविक है, पर हूँ एक रहेगा, हूँ एक है, धनवस्था में निर्धनता में, संयोग में, वियोग में, सुख में, दुख में, हानि में, लव में, आने में, जाने में, मिलने में, बिछड़ने में, वो है जो बात नहीं हो, उसे केवल इस जनता के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा। जो विच्छेद हो रहा है, स्वयं विच्छेद हो रहा है, उस विच्छेद को स्वीकार कर लिया होना नहीं। जैसे आप एक कन्या का आप योग स्वीकार कर लेते हैं, भाई ये तो दूसरे घर जाएगी, ये दूसरे घर की है, ये बेटी तो पर्यावधन है, ये तो दूर जाएगी ठीक है पहले से ही। अरे बेटी वो सब तो आप रहेगी, बेटा मिट गया, बाहर मिट गया, क्या हो गया भाई, अच्छा घर बन मिल गया, बच्चे के लिए अच्छा हो गया, बड़ा संतोष हो गया, वो हमारी प्यारी पुत्री सुख आ गया, बस आराम, जैसा प्यारी पुत्री है यार, चाहे भगवान को दे दो, चाहे अलग आप अलग हो जाओ, चाहे आप भगवान में दो, तीन बात है, भगवान को दे दो भक्ति होगी, आप अलग हो जाओ ज्ञान हो गया, और संसार को दे दी कर्मयोग हो गया, कितनी सरल सीधी बात। अब इसमें संदेह हो वो पूछो, तो सहज अवस्था आपकी हमारी स्वाभाविक है। अब इसकी पहचान क्या होगी कि जो संसार में जब तक रहेंगे तो राग द्वेष हरक शोक ठीक बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता का असर होता रहेगा, और समझ हो जाए इसका असर नहीं होगा, ये जड़ विभाग में हो रहा है, अपने विभाग में है जो बात नहीं है। जब तक राग द्वेष हरक शोक कुछ होता है तब तक वास्तव में वो स्थिति नहीं है, संसार साथ संबंध माना हुआ है, ये माना हुआ संबंध इसे योग करना, इतना ये पुरुषार्थ है। हम उसके साथ नहीं है, हम नित्य निरंतर वाले हैं, ये पुरुषार्थ है, आपका उद्योग है, ये परिश्रम है, आपका जो कुछ है वो ये है, इसको तत्व प्राप्त करना। स्वाभाविक स्वतः स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक सिद्ध एकदम। ये मिटेंगे इस तत्व के जानने से और भगवान के हो जाने से, और संसार की सेवा करने से, संसार की सेवा करने से मिट जाएगा ये कर्म योग, और जानने से मेरा है ही नहीं, मेरे साथ है ही नहीं, ये ज्ञान योग, और मैं भगवान का सब भगवान का ये भक्ति हूँ, इसे मिट जाएगा। तीनों में चाहिए एक को पकड़ो तीन हो जाएगा, एक को पकड़ो भक्ति हो तो भगवान को दे दो, अपने को दे दो और अपनी दे दो, मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, ये भगवान का सब कुछ ही, मेरा कुछ नहीं है, मेरा मैं भी नहीं है, मेरा भी मेरा नहीं है, मेरा भी तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, भगवान का निश्चिंत हो जाओ, जैसे कन्या का प्यार करते निश्चिंत हो गया, ये भक्ति है। ज्ञान से आप अलग हो जाओ, क्योंकि आप जानने वाले हो, तीनों अवस्था को जानते हो, दुख सुख दुख को जानते हो, मैं आप जानने वाला अलग हूँ, जानने मानने वाला है ये, बेटा मर गया पोता जल हो गया कुछ मर गया कि अब तो जान लिया दोनों को ही, नफा हो गया नुकसान हो गया, जानने में क्या फर्क पड़ा, किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी ने सम्मान कर दिया, तो अपमान सम्मान तो दो है, मगर जानने में क्या फर्क है, जानना तो एक ही है, उस जानने में स्थित होना ज्ञान योग, उनमें स्थित रहेगा बस मेरे साथ है ही नहीं हो, ज्ञान योग हो गया, और जानना करना सब संसार का है, अपना है ही नहीं, ये कर्म योग, अगर जानना करना सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है, ये भक्ति योग, अगर जानना करना मेरा ये जन्म योग, जन्मो मरो जन्मो मरो, इतना स्पष्ट है, इतना साफ है। अभी बैठे चुपचाप शांत है, सुते ही प्राप्त है स्वाभाविक, मैं हूँ जो कहते हो आप, वो मैं नहीं हूँ है, हूँ मैं है हो गया है, ये है मैं सिद्ध रहो आप ही हो जाएगा, सब हो जाएगा ठीक, बड़ा सीधा मार्ग, बहुत सरल, मैं हूँ मैं नहीं है, मैं तू यह वह नहीं है, हर हूँ मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, देवताओं की, राक्षसों की, भूत प्रेत पिशाचों की जो हूँ है वो हूँ है, हूँ है वो है, सब का ये है। उस है में स्थिति ये है सहज अवस्था। तो कष्ट होना भी है, कष्ट होना है तो छोड़ दो। हे नाथ देखो भक्ति है, भक्ति तो हे नाथ कर, इनसे विमुख हो जाओ और भगवान सम्मुख हो जाओ। ये विमुख हो जाओ, ये होता है जाता है, ये हमारा है नहीं, ये तो आता जाता है, हमारा कहाँ, हम तो रहते हैं, हमारा नहीं है। सीधी बात है एकदम। अब इसमें आपकी कठिनता आती है वो पूछो, ये कठिनता आती है हमारे, ये अड़चन आती है। देखो अब ध्यान देना, राग द्वेष होते हैं चाहते हैं हमें नहीं, तो राग द्वेष ख्याल करना, बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ। राग और द्वेष जो किसी में राग किसी में द्वेष एक साथ दोनों नहीं होते, जिसमें जिस समय राग होता है उस समय द्वेष नहीं होता है, जिस समय द्वेष होता है उस समय राग नहीं होता है। अपनी स्त्री में राग होता है द्वेष नहीं होता, कभी कुछ प्रतिकूलता द्वेष होता है राग नहीं रहता, दोनों साथ नहीं रहते, दोनों नहीं आते ना। तो राग और द्वेष उत्पन्न और नष्ट होते हैं, आते और जाते हैं, सच्ची है ना। अगर आप रहते हो राग के समय भी आप रहते हो और द्वेष के समय भी आप रहते हो, तो आप रहते हो वो है स्वरूप आपका, ये अपने में है ही नहीं, इसलिए चिंता है आप में है ही नहीं। आप रास्ते पर बैठे हैं, सामने मोटर चली जाए, साइकिल चली जाए, पैदल चला जाए, घोड़ा गाड़ी चली जाए, आपके क्या मन दूंगा, बेटा बर्स निकल जाए तो आपकी क्या अर्जी हुआ, आप दरवाजे घर खड़े हैं और सामने मोटर निकल गई, साइकिल निकल गई, गाड़ी निकल गई, पैदल निकल गई, आपको क्या फर्क पड़ा। ऐसे राग द्वेष ऐसे हैं, कहा रहते हैं क्या, राग रहता है, द्वेष रहता है, सुख रहता है, दुख रहता है, रहता है क्या है? या आप रहते हो नहीं, आप रहते हो वहां रह लो आप। एक बूढ़ा माँ जी आया था, मैं सही चला के बताते, बहुत संतों का संग किया, बहुत बातें कहते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहते। मैंने कहा माँ जी अब घर में रहो, घर में अब घर में रहो, हाँ अब घर में रह जाऊंगी, आप तो बैठा देखो आने जाने वाला, आने जाने वाला घर थोड़ी है आपका, आपका घर तो अपने घर है, माँ जी के घर में रहा करो, माँ जी खुशी होगा घर में रहोगे तो घर में रहो, ये तो बाहर लाए राग द्वेष और शोक और ये तो बाहर लाए, अपने घर रहते है कोई नहीं, घर रहते हम ले रहे नहीं, तो अपने घर में रहो, अपने घर बैठो मौज करो, बहुत सीधी बात है। वे आवे तो भी आप घर में रहते हो, जावे तो भी आप घर में रहते हो, अभी आ जाए तो आप जावे तो आप तो अपने घर में रहते हो, कुत्ता घर में आ जाए मालिक थोड़ा ही है, कुत्ता घर में आ जाए तो मालिक हो गया, काटो घर को दूर दूर दूर दूर दूर दिखाते राग दूर दूर दूर दिवस आ जाए तो कुत्ते निकल, कुत्ते निकल, अपने घर में है नहीं, कितनी सुगम बात है, कुत्ते आ गया। नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो भी, ये निकले तो सहज अवस्था है, अब सहज अवस्था है, उत्तम सहज अवस्था कितनी ऊंची बताएगी, मध्यम ध्यान नारायण नारायण वाला अनुभव में नहीं आ रहा, नहीं सही, न रहने वाला अनुभव नहीं करना है, रहने वाले का अनुभव करो तो गलती हो जाएगी, रहने वाले का अनुभव करना ही नहीं कभी, ये जाने वालों को बोले दे, वर्ष जाने वाले निकाल दो, रहने वाले रहना नहीं, रहने वाले में रहना नहीं है, जाने वाले में नहीं होना है, बस इतना एक ही काम करना है, कुत्ते निकाल दो घर में रहने याद नहीं बोलो, आप तो घर में आप ही बैठे हो, क्या निकालते बस, कितनी बढ़िया बात पूछी। अपने में रहोगे तो मन और बुद्धि साथ रहेंगे, अपने में रहोगे तो अपने में रहना नहीं, छोड़ आगे क्या, बस ये नहीं है, बस तो जाओ नहीं है यार, नहीं करना और कुछ नहीं करना, वो तो स्वतः है ही धर्म व्यवस्था, कुछ मरना नहीं, चलो भाई नारायण नारायण नारायण। ये सब में ध्यान धारणा में है, ध्यान धारणा में है।